dobry wieczór, witamy Państwa po 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 24 dzień listopada, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Kontrola reprywatyzacji zlecona przez Stołeczny Ratusz wykazała, że łamano prawo i normy społeczne, ocenia członek komisji Sebastian Kaleta z PiSu. PO składa wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem na premiera jest Grzegorz Schetyna. Uwaga na Black Friday. Nie wszystkie wyprzedaże są nimi w rzeczywistości. Wiele nieprawidłowości w stołecznej reprywatyzacji wskazał wewnętrzny audyt przygotowany przez prezydent Warszawy Hannę Grunkiewicz-Walc. O jego treści po zapoznaniu się z dokumentem mówił członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta z PiSu. Audyt jest reakcją Stołecznego Ratusza na tak zwaną aferę reprywatyzacyjną, która wybuchła, kiedy okazało się, że miasto bezprawnie zwróciło działkę o dawnym adresie Chmielna 70. Autorzy dokumentu przeanalizowali sprawy dotyczące 175 nieruchomości, które reprywatyzowano w ciągu ostatnich 26 lat. Szczegóły w relacji Ksenii Maciczak. Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta wskazywał na szereg nieprawidłowości związanych m.in. z ustanawianiem kuratorów, kupowaniem roszczeń i handlem nimi, czy wypłatą podwójnych odszkodowań. Przekonywał, że audyt najwięcej, wręcz gigantycznych nieprawidłowości pokazał w Biurze Gospodarki Nieruchomościami w Stołecznym Ratuszu. To ważne, bo jak tłumaczył Sebastian Kaleta... W latach 2011-2014 Hanna Gronkiewicz-Walc osobiście bezpośrednio nadzorowała pracę BGN-u. Czyli Hanna Gronkiewicz-Walc, która wielokrotnie przewodniczyła tym obradom, nie może mówić, że niczego nie wiedziała. Minister mówił też o sprawie Pięknej 49. Przypomniał, że to właśnie w przypadku tego adresu wydano decyzję o zwrocie na nieżyjącą osobę. Gdyby nie wybuch afery, powstanie komisji... Śmiem twierdzić, że ta patologia w BG nie trwałaby. A ponieważ prezydent przekazała audyt przewodniczącemu komisji Patrykowi Jakiemu, dziś członkowie komisji apelowali, by prezydent ten audyt przekazała także kandydatowi na prezydenta stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu, który aferę reprywatyzacyjną nazwał wpadką. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Kandydatem na premiera jest szef PO Grzegorz Schetyna. I Schetyna podaje powody złożenia wniosku. Pierwszy to, jak mówi, przyzwalanie na mowę nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Kolejny, bieżąca polityka rządu Beaty Szydło. To kwestia wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. To aktywności rządowe, niszczenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego czy sądów. To wszystko to, co robi Macierewicz w ostatnich miesiącach, tak naprawdę od pierwszego dnia funkcjonowanie w ministerstwie. To, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej i w jaki sposób aktywnie niszczy środowisko i drzewostan minister Szyszko. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki odpowiada, że Polska nie jest krajem rasistowskim i ksenofobicznym, a rząd nie zamierza wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej. Na ten wniosek o wotum nieufności, no to można tylko wzruszyć ramionami. Miał być wielki program naprawy czy zmiany sposobu rządzenia. Nie ma tego programu, nie ma żadnej propozycji dla Polaków. Jest tylko pusta gadanina pana Schetyny i jest pomysł szopki politycznej kolejnej, to znaczy odwoływanie rządu czy odwoływanie ministrów w sytuacji, gdy Platforma nie ma żadnych możliwości odwołania. Poprzednio w kwietniu Platforma próbowała odwołać rząd Beaty Szydło. Wniosek nie uzyskał akceptacji sejmowej większości. Tunel łączący wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu ma wybudować konsorcjum włoskich firm, zdecydowała komisja przetargowa. Całość inwestycji to niemal 3,5 kilometra. Sam tunel będzie miał około 1,5 kilometra. W tej chwili jedyna możliwość przedostania się z wyspy na wyspę to przeprawa promowa. Jak będzie wyglądał tunel, informuje zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mariusz Mierzwa. Początek zadania to rondo, koniec zadania również rondo. To początkowe na wyspie Wolin jest jednocześnie początkiem drogi ekspresowej S3. Budowa tunelu ma kosztować około 760 milionów złotych, a powinniśmy nim przejechać do końca 2021 roku. A Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z których tylko trzy są zamieszkane: Wolin, Karsibór i Uznam. Na tej ostatniej żyje 80% mieszkańców. Relację przygotował Marek Borowiec z Radia Szczecina. Co czwarty Polak planuje skorzystać z Black Friday, czyli dnia wyprzedaży. Zwyczaj przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie obniżki rzeczywiście bywają bardzo duże. U nas różnie z tym bywa. A dlatego Łukasz Drzewiecki z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie apeluje, żeby w gorączce zakupów zachować czujność i zdrowy rozsądek. To, że towar jest w wyprzedaży, nie oznacza, że jest on po cenie niższej niż rynkowa. Gdy się okaże, że mimo obniżki 50% gdzieś w innym sklepie towar jest tańszy, nie możemy żadnych roszczeń do sprzedawcy wysuwać. Jeżeli na etykiecie cenowej była inna cena niż potem stwierdzimy przy kasie, mamy prawo żądać od sprzedawcy tego, żeby nam sprzedał po tej cenie, która była oznaczona na etykiecie. Jeżeli widzimy na przykład informację przy kasie, prosimy o przemyślane zakupy, zwrotów nie przyjmujemy. Musimy mieć świadomość tego, że zwrotu towaru pełnowartościowego, na przykład nietrafionego prezentu, sprzedawca może odmówić. W ubiegłym roku z promocji w Black Friday skorzystało prawie 12% Polaków. I to była ostatnia informacja w serwisie Trójki. Skrót wiadomości już za niespełna pół godziny. Pięć minut po 17:00, czas na sport i w studiu Tomasz Gorazdowski. Nasi koszykarze zagrają dziś w Bydgoszczy z Węgrami w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Turniej odbędzie się w 2019 roku w Chinach. A w tych eliminacjach rywalami zespołu Mike'a Taylora będą także drużyny Litwy i Kosowa. Zawodnik Mateusz Ponitka jest przekonany, że dzisiejszy mecz nie będzie łatwy. Każdy przeciwnik grający w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata jest trudnym przeciwnikiem. Każdemu zależy tak samo, aby awansować do grupy, która znajdzie się w Chinach i myślę, że przyjadą tutaj na pewno 100% zmotywowani. Zresztą mam jednego kolegę w zespole z Węgier i już wiem, że oni są bardzo nastawieni na ten mecz. Dlatego myślę, że nie możemy lekceważyć żadnego przeciwnika i wyjść do każdego meczu w 100% skoncentrowani. A początek tego spotkania za godzinę. Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski wygrali zawody bobslejowego Pucharu Europy w Altenbergu. To nie Puchar Świata, co prawda, ale mimo wszystko to największy sukces w historii polskiego sportu bobslejowego. Przed Pjongczangiem to jak znalazł. Teraz biegi narciarskie. Czyżby właśnie przed igrzyskami wypadałoby nauczyć się nowych nazwisk i przypatrzeć nowym zawodnikom i zawodniczkom? Kto wie? Stina Nilsson wygrała sprint techniką klasyczną w zawodach Pucharu Świata w Kusamo. Szwedka wyprzedziła Amerykankę Sadie Björnsen oraz Rosjankę Julię Białorukową. Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale, była czwarta w swoim biegu, a w sumie 20. Wśród panów wygrał Norweg Johannes Hestholt-Klebo. O Polakach agencje nawet się nie zająknęły. W pierwszej pięćdziesiątce próżno ich szukać. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że wykluczył dożywotnio z igrzysk następnych rosyjskich sportowców, a to za naruszenie przepisów antydopingowych podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku, czyli wtedy brali. To bobslejści Aleksander Zubkow, dwukrotny mistrz olimpijski właśnie z Soczi w dwójce i czwórce i Olga Fiodorowa oraz łyżwiarze szybcy Fakultina, wicemistrzyni olimpijska i Aleksander Rumiance. Fina jeszcze na koniec ciekawostka z piłki, bo tego w piłce chyba jeszcze nie grali. Argentyński trener Marcelo Bielsa radził sobie w drużynie Lille. Nie najlepiej, delikatnie mówiąc, został więc zawieszony, de facto zwolniony, a zastąpi go nie inny trener. Nie dwóch ani trzech, ale czterech. Jak mają się podzielić, nie wiadomo, ale serio. Drużynę poprowadzi czterech trenerów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka! Black Friday w Saturnie trwa od piątku aż do niedzieli. Setki niewiarygodnych okazji czekają w Twoim sklepie Saturn i na saturn.pl. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nie wierzę! Black Friday w internetowej drogerii Rossmann. Tylko online i tylko w klubie. Promocja 1 plus 1 gratis na zapachy i zestawy świąteczne. Kupuj na rossmann.pl. Święta tuż, tuż. Ding dong. Wtorek, środa, czwartek, piątek. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Friday. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Na przykład laptop Lenovo, dotykowy ekran, procesor Intel, Windows za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Smartfon Sony Xperia XZ1 za 2699 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na ofertę, której nie można przegapić. Przyjdź po paprykę czerwoną, tańszą o 36%, tylko 4,45 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Albo po szynkę wieprzową bez kości, Kraina Mięs, tylko 8,99 za kilogram. Teraz taniej aż o 40%. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za 65-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Samsung zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 1500 zł. Black Weekend. Tylko do niedzieli. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. 12 minut po godzinie 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jak Państwo zapewne słyszeli, do strasznego ataku doszło na meczet na Półwyspie Synej. Zginęło, jak podała państwowa telewizja egipska, co najmniej 235 osób. Zamachowcy zdetonowali ładunki wybuchowe, gdy wierni opuszczali świątynię po piątkowej modlitwie. Później zaczęli strzelać. Połączymy się teraz z panią profesor Katarzyną Górek-Sosnowską, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam pani profesor. Dzień dobry. Do zdarzenia doszło w mieście Bir al-Abd. To 40 kilometrów na zachód od Al-Arish, stolicy prowincji Synaj Północny. Panie profesor, dlaczego ludzie tam strzelają do ludzi? Dlaczego muzułmanie atakują muzułmanów? Bo chcą tego islamscy bojownicy związani z państwem islamskim? Albo wręcz robią to islamscy, muzułmańscy bojownicy, no bo kto by inny. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której no, rzeczywiście ofiarami tego zamachu są muzułmanie, co pozwala nam na zobaczenie, że tak naprawdę muzułmanie atakują innych muzułmanów, że jest konflikt w ramach świata muzułmańskiego. I tutaj tak naprawdę chodzi głównie o to, że jedni muzułmanie są niewystarczająco muzułmańscy dla tych drugich muzułmanów, którzy mają przewagę, bo stosują przemoc. No i dlatego należy ich zlikwidować, unicestwić. A sytuacja zaostrzyła się w 2013, kiedy został obalony prezydent Mohamed Mursi, związany z Bractwem Muzułmańskim. Tak, tylko tutaj to są jednak mimo wszystko, myślę, że dwie różne historie, no bo w tym samym też czasie mamy do czynienia z pojawieniem się samozwańczego kalifatu i tutaj raczej to, co się dzieje na Półwyspie Synej, bardziej ma związek właśnie z tym. To znaczy, to jest raczej taka odnoga samozwańczego kalifatu, która nam też w Europie przez skalę tego zamachu, bo jeżeli jest mniejszy zamach, to my się zazwyczaj nie interesujemy, no bo co nas to obchodzi, brzydko mówiąc. Natomiast przez skalę tego zamachu tak naprawdę pokazuje nam również, że nasze sukcesy świętowane, że oto samozwańczy kalifat na Bliskim Wschodzie już prawie się chyli ku upadkowi, tak naprawdę są zbyt przedwczesne, że oni nadal są silni, nadal są w stanie się zorganizować. Jeżeli nie robią tego na terytorium Syrii albo w Paryżu, to mogą to zawsze zrobić w spektakularny sposób, to na przykład w Egipcie. Bracia muzułmanie to jest jednak trochę inna historia. Oni są owszem zdelegalizowani po obaleniu prezydenta Mursiego, jednak to jest taka rodzima, bardzo zróżnicowana opozycja o charakterze religijnym w Egipcie, która już no, miała owszem, miała też takie, że tak powiem, zrywy bardziej radykalne, ale oni jednak z tym samozwańczym kalifatem nie chcą mieć nic wspólnego. To jest zupełnie co innego wrzucane, owszem, przez reżim czasami do jednego worka, że tu religia i tu religia, ale to są dwa inne światy. Ten atak był wyjątkowo brutalny. Podłożono ładunki, które okazały się niezwykle okrutnie skuteczne. Strzelano do ludzi, którzy wychodzili ze świątyni. Tak Reuters relacjonuje. Strzelali do ludzi, kiedy wychodzili z meczetu. Jeden z mieszkańców miasta opowiadał o tym. Od 2000 wspomnianego przez nas 13 roku w takich atakach islamskich bojowników związanych z państwem islamskim zabito setki egipskich żołnierzy, setki policjantów, głównie właśnie na Półwyspie Synaj. Tam nadal będzie niespokojnie? Myślę, że w dużej mierze tak, ponieważ no, pojawia się zasadnicze pytanie, co może zrobić państwo tak naprawdę quasi-policyjne, jakim jest Egipt, które się właśnie nie patyczkuje ze swoimi obywatelami, którzy myślą w poprzek, no co może jeszcze zrobić? No, ono i tak już sporo zrobiło, to nie jest tak, że nie wiem, jakieś tam prawa człowieka uchronią radykała przed tym, żeby został wtrącony do więzienia albo żeby jakiś tam wyrok na niego właściwie zapadł. Mimo to ono jest bezradne, może nadal zaostrzać procedury, może nadal utrzymywać stan wyjątkowy. I tam natomiast wciąż obowiązuje dalej? Stan no wyjątkowy, właśnie. Tak. Ale nic to nie zmieni, no bo przepraszam bardzo, jak ktoś się uprze, żeby podłożyć gdzieś ładunek wybuchowy albo gdzieś się zaczaić i strzelać, no to nie ma na to, no nie ma na to remedium, chyba że się zrobi coś, żeby on do tego nie doszedł, żeby po prostu nie chciał tego zrobić. No ale do tego momentu myślę, że my wszyscy jeszcze nie jesteśmy w stanie dojść. Co zrobić, żeby w ogóle poradzić sobie z muzułmańskim radykalizmem? O sytuacji w Egipcie, proszę państwa, z pewnością w serwisach programu trzeciego profesor Katarzyna Górak-Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. 16 minut po 17. Imagine no possessions. To był John Lennon. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdezorientowałem się, że najpierw porozmawiamy o sezonie grzewczym, tak? No tak, bo jest taki sezon właśnie. I list od pana? Od pana Rymiego Dobrzyńskiego z Bełchatowa. Mhm. A mianowicie pan Remi słyszy w różnych relacjach dotyczących smogu, słyszy, że ludzie palą śmieciami. I mówi słuchacz, właściwie pisze, że według niego powinno być ludzie palą śmieci. Czy mówi się, że pali się czymś, albo pali się coś w piecu, mhm, czy można mówić i tak. A pan redaktor jakby powiedział? No, że można i tak. Słusznie. Tyle tylko, że znaczenia są różne. Tak, tak. Dlatego, że palimy coś, czyli na przykład palimy śmieci, palimy drewno, palimy węgiel, czy na przykład papier, czyli tutaj, gdzie jest biernik, a więc palić plus biernik, to znaczy po prostu spalać coś, czyli zniszczyć przez ogień. Czyli na przykład spalił wszystkie tam śmieci. Pamiętniki. Prawda? Pamiętniki właśnie. A że przy okazji ogrzał w ten sposób dom albo coś innego, no to to jakby jest uboczny skutek. Natomiast kiedy chcemy właśnie wyrazić ten sens związany z ogrzewaniem domu na przykład, to wtedy właśnie używamy tego palić z narzędnikiem, a więc palił drewnem. Pamiętnikami, tak. Palić koksem. Czyli właśnie podtrzymywać ogień jakby w ten sposób. A więc do tej sytuacji, którą słuchacz opisuje, a mianowicie do tego, że ludzie wrzucają do pieca na przykład śmieci i w ten sposób ogrzewają dom, ale też zanieczyszczają środowisko, no to jednak powiemy, bardziej chyba palić śmieciami, a palić śmieci to przy okazji, ale to przede wszystkim chodzi o to, że ten dom jest opalany czy ogrzewany tymi śmieciami. No tak czy inaczej by nie wolno palić ani śmieciami, ani palić śmieci. Tak jest. Zaapelujmy. Pozostaniemy? Dlatego, że jest kłopot potem ze smogiem. Ze smogiem. A i o ten smog pyta pani Beata z Łodzi, a mianowicie pyta słuchaczka, skąd się wzięło to słowo, czyli smog pisany przez G, tak, i czy ma związek z krakowskim smokiem. Ma, bo jak zieje, to zwiększa zjawisko spalania. O, no na pewno. I też... Poza tym jak pękł, to by uwolniło się dużo siarki, która wróciła na ziemię z deszczem, także dratewka nie była ekologiem. O nie, w tamtych czasach w ogóle nie było ekologów chyba. Tak, rzeczywiście to jest jedyny związek smogu ze smokiem, albo smoka ze smogiem. Natomiast słowo smog, przez G właśnie pisane, to jest wyraz, co ciekawe, utworzony sztucznie i przez co było bardzo krytykowany. Utworzony w Wielkiej Brytanii i to nawet dokładnie wiadomo kiedy, bo w 1905 roku został krytykowany właśnie dlatego, że był krytykowany, dlatego, że został utworzony właśnie, jak powiedziałam, sztucznie przez połączenie dwóch wyrazów. Smoke, palić, i fog, mgła. Czyli to jakby, no to doskonale oddaje znaczenie tego wyrazu. A mianowicie zanieczyszczanie powietrza, czy zanieczyszczenie objawiające się... Wynikające ze spalania. Tak, ale je właśnie objawiające się czymś podobnym do mgły, prawda? To jest ten fog, mgła i smog palić. Oczywiście nazwa ta powstała jakby z powodu tego, że w Londynie ten smog się utrzymywał. Podobno wtedy w innych miastach tego nie było. No i przewidywano, że ten wyraz się przyjmie. No jak wiadomo, przyjął się, bo nie tylko w języku angielskim. Ale i u nas funkcjonuje. Tak. Pan Grzegorz zastanawia się, pochylił się nad swoimi palcami, tak? Tak, czy albo nad swoją samotnością. To znaczy, no nie, słuchacz opisywał tutaj, że jechał długo samochodem sam za kierownicą i tak mu się właśnie, tak się zastanowił nad tym. Poczuł się bardzo samotnie wtedy. Skąd się wzięło wyrażenie sam jak palec? No, mówi słuchacz, że wszak palec ma 9 towarzyszy i nie jest sam. To bywa różnie, bo na przykład drwale mają czasem mniej. Także drwale się... mają czasem mniej, albo pracownicy tartaka, tak? No, w każdym razie rzeczywiście mówimy sam jak palec, mimo że palców jest 10, ale to się bierze stąd, że palec kiedyś nie oznaczał tego, co dzisiaj, czyli każdego z tych 10, nie wiem, każdego elementu w dłoni, tylko, to znaczy 5 elementów w dłoni. Tylko co, był przynależny kciuk do jednego, tak? Tak, to był kciuk. Aha. I ten kciuk rzeczywiście sobie jest taki osamotniony. Właśnie pan redaktor pokazuje, tak, ale państwo tego nie widzą. Troszkę wygląda jak taki pal. Właśnie, bo stąd się wzięło, wzięła ta nazwa, a mianowicie palec należy do tej samej rodziny co pal i pałka. Aha. I one wszystkie te wyrazy mają znaczenie związane z czymś podłużnym i grubym, tak jak pal. Takie buty. Takie buty, takie palce. To w takim razie jak nazywano te pozostałe cztery palce? To one nazywano, znaczy jak to słowo, które wtedy istniało, ono się do dzisiaj nie zachowało, natomiast mamy ślady tego słowa, a mianowicie to są takie na przykład wyrazy jak pierścień albo naparstek. A, czyli naparstek, czyli coś, co było na... Na parście. Aha. I to był najprawdopodobniej parst. Pochodzi z prasłowiańskiego prst, no i to chyba w języku polskim brzmiało parst i stąd mamy naparstek i pierścień. Bardzo ciekawe. Ależ oczywiście, że to wszystko jest bardzo ciekawe, ależ panie redaktorze. Po prostu świat mi pani zmienia, oczy mi pani otworzyła. Raczej kciuki. Raczej tak. Kciukiem albo palcem. Czyli to jest ten parst. I to jest ten, nie, to co pan redaktor teraz nie, pokazuje, to był palec, a parsty to były te pozostałe. A potem się ta nazwa palec przeniosła na te pozostałe. Rozumiem. Czyli mamy 5 palców, a właściwie 10. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia za miesiąc prawie. No tak, bo za tydzień licytacja, słusznie. Katarzyna Kusińska. Przez kolejne grudnie, maje, każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Długo nie. Panie Tomaszu, witam. Co dobrego? Halo? Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Słabo pana słyszę, także bliżej mikrofonu może. W pociągu niestety jestem. Pan redaktor Bokuski pochwalił się różnymi rzeczami, a tylko na jednym z portali społecznościowych pochwalił się zdjęciem swojego indyka. Indyk był co nieco czarny. Tym już się dzisiaj nie pochwalił w rozmowie z panem. Czyli... fajtłapa spalił w takim razie. No to dobrze, będę miał argumenty do rozmowy na za tydzień. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie Ikar, co nieraz w dół już runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej tej, co się kończy źle, jeszcze nie. To była Hanna Banaszak. Tymczasem w Trójce już prawie 17.30. Skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Przyjęto ustawę zwiększającą wydatki na ochronę zdrowia. Chodzi o wzrost na poziomie 6% PKB do 2025 roku. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił, co dadzą takie środki. Możliwość dostępu do tego, co najnowocześniejsze. Możliwość redukcji kolejek. Tak na marginesie, proszę państwa, te kolejki, proszę się nie obawiać, naprawdę do końca tego roku zostaną zredukowane w znaczący sposób, ponieważ właśnie w tej chwili ogromne środki, powyżej miliarda złotych, idzie na to, aby właśnie je rozładować. W głosowaniu przepadły poprawki klubów PO i Kukiz 15, które zakładały szybsze i wyższe finansowanie opieki zdrowotnej. Bohater afery podsłuchowej Marek F. znowu oskarżony. Tym razem chodzi o niezapłacenie prawie 8,5 miliona złotych podatku dochodowego. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Lubinie. Dotyczy sprawy sprzed 10 lat, wyjaśnia Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Nie złożył on odpowiedniej deklaracji podatkowej, nie zgłosił w ten sposób do opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej. A w grudniu zeszłego roku Marek F. został skazany na 2,5 roku więzienia za zorganizowanie nagrywania politycznych i biznesowych rozmów w warszawskich restauracjach. 5 ukraińskich żołnierzy zginęło w Donbasie w ciągu ostatniej doby. Wspierani przez Rosję bojówkarze ostrzeliwali siły rządowe w obwodach ługańskim i donieckim. W sumie doszło do 7 ataków, poinformowało o tym ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Do najostrzejszej wymiany ognia doszło w okolicy miejscowości Krymskie, gdzie ostrzelano ukraińskie posterunki. I na tym kończymy skrót wiadomości, a teraz ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. W październiku bezrobocie w Polsce wyniosło 6,6%. Taką informację podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek bezrobocia o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z wrześniem. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że dane GUS-u są zgodne z prognozami. Ministerstwo Pracy szacowało wcześniej, że ta stopa bezrobocia obniżyła nam się do 6,6%. No i jest to kolejny rekord stopy bezrobocia, patrząc w horyzoncie od 91 roku, bo nieco niższy poziom był właśnie na początku 91 roku, ale wtedy warunki były zupełnie inne, więc trudno to porównywać. Monika Kurtek wyjaśnia, że dobrą sytuację na rynku pracy zawdzięczamy kilku czynnikom. Po pierwsze, jesteśmy aktualnie na fali wznoszącej, jeżeli chodzi o gospodarkę. Drugą przyczyną jest demografia. No, od wielu lat mówiło się o tym, że Polska zderzy się z tym problemem malejącej podaży rąk do pracy. I w zasadzie rok bieżący to jest ten rok, kiedy my zaczynamy to bardzo silnie odczuwać. I tutaj można dołożyć ten kolejny, jeszcze trzeci czynnik, a to jest mianowicie emigracja dużej części Polaków w sile wieku. Ci ludzie wyjechali za granicę, najczęściej do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, do Niemiec czy Holandii. Tam właśnie znaleźli pracę i tam pozostali. Według Głównego Urzędu Statystycznego w urzędach pracy zarejestrowanych jest blisko 1,7 mln bezrobotnych. Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną drugą ustawę o innowacyjności. Złożył podpis w obecności naukowców i przedsiębiorców w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie. O szczegółach Arkadiusz Agustyniak. Nowe prawo pozwoli przedsiębiorcom odpisać od podatku całość kosztów poniesionych na badania i rozwój. Centra badawczo-rozwojowe będą mogły odpisać nawet 150% kosztów. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że ustawa przyczyni się do rozwoju innowacyjnej gospodarki. Żeby Polska budowała swój potencjał nie na taniej sile roboczej, nie na tym, że produkcja nasza jest tania, bo mamy w Polsce niskie wynagrodzenia. My chcemy mieć w Polsce wysokie wynagrodzenia, ponieważ będziemy produkowali dobra wysoko przetworzone. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślił znaczenie ustawy dla wykorzystujących osiągnięcia naukowe w biznesie. Za każdą złotówkę zainwestowaną w badania przedsiębiorca będzie mógł sobie odpisać 2 złote od podstawy opodatkowania. To jest rzeczywiście niezwykle śmiałe rozwiązanie. Rozwiązanie, które, jak dodał, nie byłoby możliwe bez współpracy z Ministerstwami Rozwoju i Finansów. A nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.

21 minut pozostało nam do 18. Od momentu, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, w naszym kraju powstało prawie 2300 kilometrów nowych dróg krajowych, a szlaków kolejowych tylko, proszę Państwa, 34 kilometry. Nędza, nieprawdaż? Prawdaż. Teraz podobno ma się to zmienić. Kolejarze chcą nie tylko modernizacji tego, co już istnieje, ale i budowy nowych połączeń. Ireneusz Merchel, prezes Polskich Linii Kolejowych. My w tej chwili przygotowujemy już się do realizacji planu nowej perspektywy finansowej, który rozpocznie się w latach 2021-2027, ale jednocześnie powołałem taki zespół do opracowania możliwości, potrzeb i koncepcji nowych linii kolejowych, które są niezbędne w celu usprawnienia ruchu kolejowego w Polsce. To jest niezbędne do tego, żeby polska sieć kolejowa wreszcie była efektywna. Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika z biegiem szyn. Bo przypominam, że polska sieć kolejowa została ukształtowana w dużej mierze w czasach zaborów. Zaborcy budowali te sieci kolejowe pod kątem swoich interesów politycznych, gospodarczych czy militarnych. Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. A dzisiaj mamy inny kraj, inną rzeczywistość. Jesteśmy częścią Zjednoczonej Europy i też chcielibyśmy do tej Europy sprawnie dojechać nie tylko nowymi autostradami, ale i liniami kolejowymi. Nowa linia kolejowa w kierunku Wrocławia jest niezbędna. Już nie mówimy teraz, czy to będzie kolej dużych prędkości w sensie stricte KDP mówiąca o 350, czy to będzie 250 km na godzinę. Ważne jest, że ta linia rzeczywiście powinna powstać. Mamy taki fragment sieci kolejowej województwa łódzkiego, okolice Wielunia i Wieruszowa, który w ogóle nie jest połączony z resztą sieci kolejowej w województwie łódzkim. Na przykład linia Gdańsk-Elbląg przez Żuławy. Można jechać na skróty drogą, a linią kolejową trzeba jechać przez Malbork czy Tczew. Brakuje takich odcinków do Ostrołęki, to taki ślepy zaułek Polski północno-wschodniej. Stamtąd można by jechać prosto na Mazury, ale w ogóle nie ma linii kolejowej. Gdyby zbudować łącznik między Buskiem Zdrój a Szczucinem koło Tarnowa, mielibyśmy wtedy połączenie Kielc z Tarnowem, czy szerzej patrząc, Polski centralnej z Polską południową, wschodnią częścią województwa małopolskiego z Podkarpaciem. Niezbędna na pewno będzie linia, która połączy Warszawę, Modlin, Płock, Włocławek, Bydgoszcz. Ja podaję przykładowe odcinki linii, które powinny być wybudowane. Takich odcinków w Polsce jest więcej. Według naszych szacunków między 1000 do 1500 kilometrów linii kolejowych powinno powstać. Czy są takie linie kolejowe, które powinny powstać pod kątem transportu towarów? My jesteśmy na styku dwóch szerokości toru, czyli ten cały jedwabny szlak, połączenie z szybko rozwijającymi się państwami takimi jak Ukraina, czy Białoruś, czy wreszcie Rosja. Powinniśmy na przykład Łódź, która ma być takim centrum logistycznym kraju, wpiąć w sieć szerokotorową. Nie patrzymy już na kolej jak na chłopca do bicia, tylko na coś, co może rozwiązać problemy transportowe, problemy mobilności w Polsce. No tylko, że trzeba za tym pójść z konkretami. O nowe połączenia pytał Kuba Witkowski. To The Texas Horns. Up and grab me, I can't shake it. turn and just can't get free. Feels like I'm going down slow. I was living on the high hog, running like a top dog, time catching up with me. Now I live like a hobo, lost on my mojo, who's got a hold of me. Thought I'd always get better, but now I got none, who's got a hold of me. Thought I'd live forever, but now I'm done, who's got a hold of me. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, z nami profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauki, doktor Bartłomiej. Profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauki, doktor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Witam panów w trójce. Za nami gorący polityczny tydzień. Dziś Platforma Obywatelska złożyła wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Powód, jak tłumaczył Grzegorz Schetyna, rasistowskie, ksenofobiczne hasła, które pojawiły się na Marszu Niepodległości 11 listopada i na które rząd według lidera PO nie zareagował dostatecznie mocno. Po co Platforma złożyła ten wniosek? Jaki za tym kryje się polityczny cel, Henryk Domański? Chyba głównie ze względu na Unię Europejską, jakby się wydaje się, żeby podsycić jeszcze ten nastrój krytycznego stosunku do rządu, zarówno ze strony opozycji, jakby wysłanie sygnału, że również społeczeństwo, ta część społeczeństwa, która ani nie uczestniczyła w tym w marszu, ani jakby nie jest zwolennikami Platformy, w dalszym ciągu oczekuje zmiany tego systemu rządzenia. No i ich jakby jest to również pewien sygnał przed wyborami samorządowymi. Jest to podkreślenie roli decydującej roli Platformy Obywatelskiej, jak się wydaje. Chyba również podniesienie jakby tego nastroju, pewnego napięcia społecznego, które od kilkunastu dobrych tygodni w związku z tymi ustawami o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądowniczej funkcjonuje w społeczeństwie polskim. Wszystkie takie elementy, które mają raczej nie uspokoić, tylko raczej mają no właśnie wskazywać na to, że ten system rządzenia, który w Polsce funkcjonuje od 2 lat, jest taki przejściowy z punktu widzenia opozycji. Pytanie tylko, czy Platforma Obywatelska na tym zyska i czy te argumenty, które dzisiaj przedstawiał Grzegorz Schetyna, mówiąc głównie właśnie o tym, co wydarzyło się na Marszu Niepodległości, przekonają Polaków? No, ja myślę, że nie, dlatego że jeżeli odnosimy się do Unii Europejskiej, to raczej jeżeli będzie eskalować ten konflikt i ten stan napięcia, to no, zawsze Polacy się konsolidowali w takich momentach. Czyli co, Grzegorz Schetyna źle odczytał te nastroje społeczne? Nie wiem, Grzegorz Schetyna myślę, że może nie liczył na jakiś specjalny wzrost poparcia, tylko liczył na, znaczy w efekcie pewnie liczył, ale liczył na to, że po prostu pokaże się, liczył na to, że pokaże się w mediach, że pokaże jakąś nową inicjatywę. Natomiast wydaje mi się, że akurat wiązanie tego wszystkiego z Marszem Niepodległości, bo właśnie jest wiele innych powodów, gdzie można było ten wniosek złożyć. Chociażby te ustawy, chociażby te ustawy. Ale to jest taka, moim zdaniem, trochę śliska sprawa, bo nie bardzo wiadomo właśnie, jak Polacy na to zareagują, na takie właśnie ataki, powiedzmy, zewnętrzne, czy na wyciąganie tych spraw na zewnątrz. Zwykle to się nie kończyło dobrze, a tutaj pamiętajmy o tym, że no, rząd zareagował rzeczywiście za późno i tak dalej, ale zareagował. No nie było tak, że tutaj dosłownie jeden minister rzeczywiście się tu jakoś wyłamał, ale później wszyscy gremialnie zareagowali jakby dobrze na to, więc to nie jest taki sztywny argument, znaczy w tym sensie, że po pierwsze tam rzeczywiście tych nie było ludzi, blamarza. Tych ludzi nie było tak wiele z tymi transparentami, chociaż oni byli najbardziej widoczni i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie włączenie to Unii. No, Unię można rzeczywiście włączać, ale nie wiem, czy akurat w to. Profesor Henryk Domański. No bo tutaj są w zasadzie dwa argumenty, które wskazywałyby na tym, że nie zyska Platforma ani Grzegorz Schetyna. No z jednej strony to, że No właściwie cała Polska wie, warszawiacy też, że w Marszu Niepodległości nie brali udział tylko ksenofobowie, nacjonaliści, potencjalni faszyści, no że tam chodziły rodziny, wiemy jak to dobrze funkcjonuje. Więc tutaj ten kontrargument, który pada ze strony PiS-u jest taki przekonujący, a poza tym jeszcze pobudza, wzbudza te nastroje, to poczucie tożsamości narodowej, obrony naszego interesu w gruncie rzeczy i krytyczny stosunek wobec Unii Europejskiej. To jest, a z kolei Platforma liczy na to, na tą krytykę właśnie i wsparcie Unii Europejskiej w ten sposób, więc tutaj się przeliczy. No a z drugiej strony, jak stosunek również do tych dwóch ustaw dotyczących sądownictwa jest, społeczeństwa polskiego jest dosyć umiarkowany w porównaniu na przykład ze stosunkiem do spraw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Mimo, że tam też również no, większość Polaków nie bardzo nie orientuje się po prostu, jak to wszystko funkcjonuje. No te sprawy, mówmy, są tak, bardzo skomplikowane. To są trudne rzeczy, oczywiście. Żeby śledzić dokładnie. No i poza tym chyba, tak, poza tym z sądami to ma do czynienia mniej niż 50% Polaków, co wynika zresztą z badań. Więc właściwie to są dwa takie punkty niby takie pola minowe w gruncie rzeczy, ale bardzo potencjalne pola minowe, więc Platforma musi coś robić i to jest taka okazja do tego. Pojawiają się też takie głosy, tak pisze chociażby dziś Piotr Zaremba w Polska The Times, że wniosek o konstruktywne wotum nieufności jest kołem ratunkowym rzuconym przez opozycję Beacie Szydło, no bo jak tu zmieniać premiera w sytuacji, gdy jego ustąpienia domaga się opozycja. Tylko pytanie, po co Platforma miałaby rzucać to koło ratunkowe akurat Beacie Szydło? No właśnie, myślę, że to może tak wyszło, że to może być koło ratunkowe, chociaż nie sądzę, dlatego że wydaje się, że teraz trwają dyskusje, kiedy to głosować, to wotum nieufności i są nawet takie podobno przymiarki, żeby tę rekonstrukcję całą, czyli ten serial brazylijski, jak to już się ładnie mówi, przełożyć na styczeń ze względu właśnie na to wotum nieufności. Rzeczywiście, no to jest, ale tutaj troszkę pisma, moim zdaniem problem, dlatego że no jak wytłumaczyć ludziom, że głosujemy rekonstrukcję, głosujemy wotum nieufności, odrzucamy je i później wymieniamy panią premier, tak? A podczas gdy cały czas mówimy, że wszystko jest dobrze i gospodarka jest dobrze, rząd działa dobrze i tak dalej. Tu są jakieś wymiany. To jest pytanie, w którym kierunku idzie PiS, tym, co tak chce. Tak jest, więc nie, właśnie to raczej nie jest może koło ratunkowe, ale i może kij taki w szprychy troszeczkę, bo to troszeczkę skomplikowało sytuację. Słyszeliśmy, że rekonstrukcja w pierwszym tygodniu grudnia, czyli już za dwa tygodnie. A miała być 4 grudnia, a tutaj nie wiadomo, czy w związku z tym wotum ona się odbędzie. Panowie, Nowoczesna zmieni lidera. Jutro jest konwencja właśnie tej partii. W stawce no, ci liderzy, czyli Ryszard Petru i Katarzyna Lubnauer. Henryk Domański. Ważne jest to, że kandydatura pani Lubnauer zmusi być może zwycięzcę, być może będzie nim rzeczywiście Ryszard Petru, zmusi go do takiej większej odpowiedzialności, zdyscyplinowania tego, czego prawdopodobnie sama Nowoczesna od niego oczekuje. Aczkolwiek wydaje się, że tutaj zwycięstwo pani Lubnauer byłoby takim ruchem naprzód, jeżeli chodzi o pewne wsparcie dla Nowoczesnej, jeżeli chodzi o poparcie strony opinii społecznej. Myślę, że to by zwiększyło jakieś co najmniej 2-3% może, przynajmniej na początku. No właśnie, bo jeżeli spojrzeć w sondaże wśród wyborców Nowoczesnej, to właśnie pani Lubnauer jest tą najlepszą kandydatką na liderkę Nowoczesnej. No tak, sondaże robimy pośród społeczeństwa, a nie działaczy Nowoczesnej, więc zobaczymy, to często tak jest, że w sondażach jest coś, a działacze głosują inaczej, bo znają też sytuację wewnętrzną partii, a opinia publiczna my również i nie znamy tak dokładnie. I myślę, że no to jest troszkę, to są troszkę dwie wizje, dlatego że dzisiaj pani Lubnauer wyraźnie wraca do tego, na czym Platforma była zbudowana, prawda? Nowoczesna była zbudowana, czyli właśnie do tej antyplatformowości, dlatego się przejęzyczyłem, bo chciałem powiedzieć o Platformie. Natomiast Ryszard Petru, no, tym sygnałem ostatnim, że popieramy kandydata Platformy w Warszawie, jasno mówi, idziemy w kierunku konsolidacji opozycji. To też są dwie wizje. No i pani Lubnauer od tego się odcięła, tak mówiąc, jest, że to jest po prostu błędna decyzja. No bo polityczna. Wybory są dopiero za 2 lata. No więc tak, ale wyraźnie powiedziała, że jesteśmy przed wyborami samorządowymi i trzeba jakby nowego ducha. Tak jest. Zaszczepić. I dodała, oddaliśmy najważniejsze miasto w Polsce i jeszcze takie miasto, w którym Platforma ma oczywisty problem i nie widzę specjalnych korzyści. Wydaje się, że w ogóle Nowoczesna jest w pewnym zastoju. No, prawie, że już od kilku miesięcy, a właściwie to od początku roku, od sprawy tych spraw związanych z Ryszardem Petru i z jego wyjazdami wakacyjnymi i on nie odzyskała tego, nie odzyskała właściwie takiego wsparcia, takiego wewnętrznego, takiej konsolidacji. Tutaj w ogóle to wystąpienie Lubnauer jako kontrkandydata Ryszarda Petru jest najlepszym chyba, jeżeli chodzi o alternatywy. Nie znajduje w Nowoczesnej jakiegoś... A widzą panowie w Ryszardzie Petru osobę, która jest w stanie reanimować Nowoczesną? No bo te sondaże to jest od 5 do 7%. Tak pokazują ostatnie badania. Myślę, że no ciężko będzie z tym, że pamiętajmy też o tym, że to Ryszard Petru stworzył tę partię i jakby ona powstała wręcz na jego nazwisku. Tak? I na, a teraz mówi, że to dzięki jego zabiegom jest finansowanie tej partii. Poniekąd tak, no, w tym sensie, że to on ją stworzył, tak? ale to jest pytanie, czy on ma jakiś nowy plan, bo też można sobie wyobrazić takie rozwiązanie kompromisowe, że nie wiem, on popiera Katarzynę Lubnauer i coś robią razem, tak? To znaczy jest kontynuacja, ale z drugiej strony nowe otwarcie, żeby nie tracić też zwolenników, żeby coś połączyć, coś jednak skleić. I tutaj ta decyzja warszawska jest troszkę taka, moim zdaniem, za szybka, dlatego że jest podyktowana sytuacją wewnętrzną Nowoczesnej, a jeszcze przecież nie mamy pełnej palety kandydatów na prezydenta Warszawy. Może to będzie w przyszłym roku. Więc nie wiadomo, czy Nowoczesna nie powinna się tu policzyć w takim mieście, gdzie ma na pewno elektorat. A dopiero w drugiej turze poprzeć kogoś albo z drugiej strony jednak pamiętajmy o tym, że te 7-8% dla Nowoczesnej, jeżeli chodzi o poparcie, to jest właściwie to, co ona uzyskała w wyborach dwa lata temu. Były takie wygórowane pewne nadzieje, kiedy dochodziła do 25% tam w kilka miesięcy po wyborach, później to zeszło w dół. Więc właściwie ta sytuacja jest takim odzwierciedleniem realiów i ktokolwiek by nie wygrał, to czy nawet Petru, jeżeli mu się uda zachować tę pozycję, no to on wiele nie uzyska. Panowie, a na ile Nowoczesna jest skazana na Platformę Obywatelską w świetle tych zmian w ordynacji wyborczej, które planuje Prawo i Sprawiedliwość, która no, będzie jednak faworyzowała duże ugrupowania lub też koalicje? No, to jest chyba skazane, bo to elektoraty są podobne i jeżeli będą dobrze politycy liczyć, to podliczą sobie tak, że bardziej mi się opłaca stworzyć różnego typu koalicje na szczeblach samorządowych. Czyli PiS zjednoczy opozycję. Tak, tak. Znaczy to jest tak, jak to my mówimy zawsze, że to jest majstrowanie przy ordynacji to jest miecz obosieczny i to mówi doktor Flis, którego trzeba tutaj poprzeć zawsze, bo to może zjednoczyć też opozycję wobec Henryk Domański, mam 30 sekund. Ale z drugiej strony, no, wszystkie tego typu koalicje, które występują przeciwko obozu rządzącemu są takim efemeryzmem. Właściwie to jest coś takiego przejściowego. No nie po to partie się tworzą, nie po to Nowoczesna powstała, żeby wchodzić w koalicję z Platformą, która była wręcz jest antytezą. No, ona wyszła z Platformy, więc nie będzie się jednoczyć. Panowie, to nie ma sensu. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Dr Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, Marcin Pośpiech. Kłaniam się, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy serdecznie na Black Weekend. Wszystkie produkty w kolorze black będą miały specjalne super ceny. A produkty w innych kolorach? No też przecież! Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za odkurzacz Zelmer zapłacisz 199 zł, oszczędzając 110 zł. A za szczoteczkę elektryczną Oral-B zapłacisz 99 zł, oszczędzając 60 zł. Black Weekend. Tylko do niedzieli. Mediamarkt. Precz z nudą. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Nie wierzę! Widzisz, co to jest? Black Friday w internetowej drogerii Rossmann. Tylko online i tylko w klubie. Promocja 1 plus 1 gratis na zapachy i zestawy świąteczne. Kupuj na rossmann.pl. Święta tuż, tuż. Ding dong.